بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت قتل جو مظلوم ہوا اس کی فقط ہے یہ خطا وہ پیرو ولایت ہے قبر کی آغوش تک ایک مرکز ایک نقطہ ایک محور ایک صدا علی علی علی علی ولی اللہ عدل کی بنیاد ہے صرف نارا ہی نہیں یہ ہے نظام کبریا علی علی علی علی ولی اللہ پسلیاں ٹوٹی مگر فاطمہ کی سسکیوں میں آخری دم تک رہا علی علی علی علی ولی اللہ اہتمام کربلا جانتی تھی ساری دنیا مانتا کوئی نہ تھا علی علی علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ ہچکی آماں کی بندی زینب مسلے پر گری, نام سن کر بابا جا کا رو دیا ابن علی. صبح عاشورا گونجی آواز ازاں برسر دربار زینب, میں یہ ثابت کر دیا علی علی علی علی ولی اللہ. علی ولی اللہ, ایمان سے مراد علی ولی اللہ, ہم سب کا ہے مفاد علی ولی اللہ, ہے بیت اتحاد علی ولی اللہ, غیبت میں منتظر کو رلا نہ دوستو, غیبت میں منتظر کو رلا نہ دوستو, اس نعرے کو فساد بنا نہ دوستو. جب بھی غیبت سے تکلم آنے والا آئے گا, چاہتا ہے جو خدا درویش ہو جائے گا, اس گھڑی رائج زمین پر زہق الباطل ان الباطل كان زهوقا.